Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det er store danske regnskaber, der står i kø i denne uge, der bliver mere end rigeligt at dykke ned i med tal fra blandt andet Ørsted, Demant, Vestas, Mærsk, Pandora og mange, mange flere. Vi tager en dyb indånding, forsøger at holde hovedet koldt og træder et lille skridt tilbage for at danne os et forkrummet overblik over markedsstemningen. Fundamentet for alt det, vi laver, det gør vi altså her i udsendelsen i dag sammen med Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Chefanalytiker i Svendsen og Tudborg og fast porteføljeforvalter her i klubben. Vi ringer også til Otto Friedrichsen fra Formuepleje lige om et øjeblik at få hans syn på sagen. Og sidst i udsendelsen, ja, der har vi også vores porteføljeforvalter Anders Bæk med om porteføljen og temperaturen i tech-verdenen. Nå, Lau Svendsen, ja. Skal vi ikke hoppe i Nordeas regnskab, der er landet her til morgen? Jeg så lige nogle overskrifter. Finans skriver, Nordea skovler penge ind, og NP Investor via MarketWire, de skriver, Nordea skuffer på top og bund, og begge dele kan jo sådan set godt være sandt, men det giver dog alligevel forskellige indtryk af, hvad der foregår. Ja, den er lidt blandet, den der, fordi pointen er, at samlet set har de jo haft 20% fremgang på året, men fjerde kvartal var faktisk 10% lavere. Så det er sådan set lidt det, der er balladepunktet. Og ligesom de andre banker tjener de flere penge på renter. Det er altså almindelig renteindtjeningsforskel. Det er det, der går rigtig godt, og det er også helt i orden der. Men det er så, at der er stagnation i andre, og så dagsværdireguleringer og sådan nogle poster, de er dårligere. Så den er blandet, men altså man kan jo ikke klage over det her, at det ligger der. Altså jeg vil jo sige, at det vigtigste tal, synes jeg, man skal holde øje med, det er kredittabene, og de er jo stadigvæk så små, at de næsten er minimale. De er så også steget lidt i fjerde kvartal, men altså det er jo der, at man kan sige, at det er jo en nordisk bank, og de har også meget stor aktivitet i Sverige, hvor boligmarkedet er dårligt, og der må man sige, at de har ikke problemer med det endnu. Så kan man håbe, at de aldrig kommer og sådan noget, men altså, at så der er ikke nogen nogle slemme ting, man kan sige om det her, men aktien falder altså knap 4% på det, og de vil jo betale 0,92 euro, tror jeg det er, i udbytte, så kan vi selv regne det rundt til danske kroner, og de vil udlåde fremover cirka 2/3 af indtjeningen, og de regner med en egenkapitalforrentning på op mod 15% på længere sigt. Så der er ikke nogen, altså alt det der er sådan set helt fint, men det er måske mere sådan skuffelse på dagen eller noget eller andet, at det er der, den ligger. Der er ikke noget, og så kan man diskutere, hvad, hvis det sidste kvartal skal man tro, at det er retningsgivende fremover. Det mener jeg ikke, det er. Også der er sådan nogle dagsværdireguleringer, som jo tæller meget. Altså, hvor var kurserne på alting lige kl. 12? Nytårsaften, eller hvorfor en dag bliver den sidste handelsdag. Så det er, hvad der er. Så det burde jo være okay, men altså, der er bare lidt skuffelse på dagen. Det er nok, hvad det er. Men altså også noget af en reaktion, der er til at tage at føle på ned med 4,5%, Lars Svendsen. Det virker da ikke så om, at investorerne generelt set er tilfredse med det regnskab. Nej, det er det ikke. Og det er jo altså, sådan set jo blevet en normal aktie, fordi der er jo sket det efter, at Sambo luskede sig ud af bagdøren. Han var oprejet 22%, der havde han ejet mest, tror jeg. Og han er jo gået ned under 5% nu, så hvad hedder det? Han er jo ligesom så ladt lidt af, og banken har jo også selv købt mange af de aktier tilbage. Altså lige præcis, og hans aktier, de har købt tilbage, det ved jeg jo ikke, men altså, at det er jo sådan, det har fungeret. Så de har købt ret mange egne aktier op. Og det har de jo også råd til med soliditeten og sådan noget. Men der er jo ikke nogen, altså man vil sige, hvis I nu gerne vil være dårlig humør, hvad jeg ikke synes, vi skal være, men hvis det er det, så er det jo, at der er jo ikke nogen volumenvækst. Det er jo uforandret kreditvolumen, der er, og indlån er stiger en smule, så vidt husker det var, men det er der ikke så mange, der kigger på mere lige i de her år stadigvæk, fordi renten er moderat lav, ikke? Så der er ikke nogen, der er, altså det kan du jo godt brokke dig lidt over, der er ikke vækst. Nej. Altså, det er der ikke. Okay. Men nu skal Nordea jo overtage Danske Banks forretning i Sverige, i Norge, ikke? Mm. Så der bliver jo ligesom tilført noget, og de har jo også i forvejen købt noget, fordi Norge var det land, hvor Nordea ikke stod særlig stærkt. Og det er de jo så, er de sådan set, det er sådan en strategisk langsigtet vækst, at så må, er det jo der, der er plads til dem, til noget mere forretning for dem. Men Lars Svendsen, vi har jo sådan set fået udmeldinger fra en hel masse banker, og det har været fantastisk. 2023 har været investeret i nogle af de der banker der. Det ser ud som om, at 2024 bliver lidt langsommere, eller det er i hvert fald det, de selv er ude at sige. Pas lidt på, vi kommer ikke til at vækste helt så meget. Men det var selvfølgelig, fordi det var et unormalt år, vi havde gang i sidste år, eller hvad? Jamen altså, det mener jeg sådan set ikke, det er. Det er jo mere, at de er jo kommet ud af nulrentefasen. Det er jo sådan set der, det er. Og vi har jo også sammen med Bødskov, der skælder bankerne ud for at tjene 9 milliarder for meget i Danmark og sådan noget. Mm. At de er jo kommet væk fra det punkt, og det er jo derfor, de tjener penge af... fordi vi har positiv kapitalmarkeds rente, så altså tomgang giver rente nu på sådan op mod 3%, ikke? Så ligesom den del af det er jo kommet tilbage, så det er mere, man vender tilbage til normale tider på rente. Nej, jeg tror faktisk, at det er på rentesiden, at det er en normal, vi har nu. Men det er så mere et spørgsmål om kredittab, hvordan det kommer til at gå og så er vi jo hen og røre det der begreb afmatning, stagnation og recession og alt det, om ligesom det kan holde, isen kan holde det, og så længe den gør det, og det gør den jo endnu, så er der ikke nogen problem. Det er der, den næste bøvs ligger, hvis der er en bøvs, og hvis det ikke indtræffer, så bliver alt jo godt. Men Svendsen, du plejer aldrig at være sådan en kæmpe fan af bankerne, men altså, er der noget at komme efter, hvis man sidder derude og har lidt penge på lommen, kan man så hoppe ind i det marked, synes du? Nej, men det er jo en sen død, altså det er jo derfor, jeg ikke interesserer mig bankaktier. Jeg mener, at niveauet er basalt set i orden, de er ikke undervurderet, og de er sådan, det kan godt være, der er en her der, hvis man leder længe, der kan have plads til et ryk opad, men de er sådan set, og de er også Danske Bank, sådan set på plads, så er det jo sådan en tøfter ud af, at du også en virksomhed, der udlodder 2/3 af de penge, de tjener, der er ikke nogen volumevækst, der er ikke noget, der tilsiger, at de skal kunne komme tjene voldsomt flere penge, måske den anden vej med kredittab, hvis der bliver øvl og bøvl på boligmarkedet og i samfundsøkonomien og sådan noget, ikke? Så er der jo ikke noget, der tilsiger det, så det... Men altså, man vil sige, en bankaktie er jo bedre end at have en obligation. Det er jo... Altså, det er der... Hvis du sidder og siger, jeg er en gammel mand, jeg har en masse penge, jeg har ikke fordannet på aktier og sådan noget, jamen, så kan du jo købe bankaktier, fordi det er bedre end at have en obligation. Når du siger det på den måde, Lars Svendsen, det lyder jo rasende kedeligt. Ja, det er det, det er. Og så videre. Jeg er klar for mange år. Jeg har mødt det flere gange. Sådan nogle unge mennesker der, som kommer hen og spørger, jeg vil så gerne arbejde i en bank. Det lyder spændende. Så siger jeg, nej. En bank, der er spændende at arbejde i, de går sikkert nedenover hjem. Det er det kedeligste, du kan komme i nærheden af. Det kan godt være, det er sjovt at have en aktie og sådan noget, men det der med, at det er spændende at arbejde i en bank. Nej, nej, nej, nej. Det er helt forkert. Okay. Abole, du har også været en bank. Ja, ja. Var det spændende? Jeg synes, det var ret spændende. Jeg sad og handlede renteprodukter. Det var jeg ret vild med. Du også, de sad der og flintrede. Hvad gjorde vi? Jamen, det gjorde I da. I lå det og svingede noget rundt. Ja, men det var herlige tider. Det lover jeg for, det var. Jeg var meget glad for at starte den måde ud i mit arbejdsliv. Det må jeg bare indrømme. Kedeligt eller ej, Lars Svendsen. Jeg synes faktisk, det var det var heller ikke rigtig bank, vel? Hvis du tænker rigtig bank, er at sidde nede i en filial og stemple checkhæfter. Ej, okay. Det behøver jeg heller ikke. Ja, og kigge folk i øjnene og sige, nej, du må ikke købe et hus, som koster mere end 4 millioner. Nå, det er godt. Der er noget til os alle sammen. Der er helt sikkert nogen, der synes, det er spændende. Lars Svendsen, tag dit headset på, fordi nu har vi nemlig fået Otto Friedrichsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Otto. Godmorgen. Partner og aktiechef i Formuepleje. Otto, altså lad os lige blive her, hvor vi lige stod og snakkede i studiet. Bankaktier og finansselskaber. Hvordan ser I egentlig på det lige for tiden i Formuepleje? Ja, nu sidder jeg lige og hører Lavs begejstring over bankerne og de bankmandskaber, der kommer. Så det, der er i hvert fald noget at tale om. I forhold til vores eksponering, kan man sige, så har vi en relativt begrænset eksponering mod bankerne. Jeg tror, at vidudtrækningen, det der er årsagen til det, det er jo, at vi nu igennem en årrække faktisk har set kraftigt forbedret bankregnskaber på baggrund af netto renteindtægter. Altså det, at man kan låne penge ud billigere end det, man selv låner til, og ligesom kan kan drive den her rentemarginal igennem det. Nu begynder fokus at skifte, og vi så en regionalbank i sidste uge, og også nogle af de store, som kommenterede på det i kølvandet. Så skifter fokus over mod udlånsbogen, kvaliteten af udlånsbogen. Hvad er det, der sker, når renterne er sted, som de er, når driften måske i nogle områder begynder at bremse op. Så jeg tror, man skal være noget mere balanceret i forhold til synet på banker fremrettet, men regnskaberne, både når vi ser de danske, de europæiske og de amerikanske fra de store, er jo fantastisk lige at det. Men Otto Lau, han sammenligner det faktisk, eller han siger, at det er da trods alt bedre end at eje en obligation. Altså, giver det mening i dine ører at høre den slags? Jeg vil jo sige, at det er jo noget anderledes end en obligation. Der er nogle banker, som vi så i marts måned sidste år, som ikke forstod at håndtere varighedsrisikoen, altså rentefølsomhed i deres obligationsbeholdning. Men en bank er jo også flere ting, kan man sige. Men grundlæggende set er en bankforretning jo relativt simpel. Du låner penge ud, du placerer penge, du har en udlånsbog. Det er egentlig det, risikoelementerne omkring det, den bankeksponering eller den driftseksponering, som en bank har, som er afgørende for, hvordan afkastet bliver fremrettet. Mm. Og der tror jeg som sagt, at fokus kommer til at skifte sig, er i gang med at skifte sig i forhold til at kigge væk fra renteeffekterne på driftsindtjening til at kigge renteeffekt på udlånsbogen. Nå, men nu hopper vi altså lige direkte ned i aktieposen, Otto. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at træde et skridt tilbage, fordi vi er jo sådan set godt inde i regnskabssæsonen, og vi kan vel efterhånden danne sådan et rimeligt retvisende billede på aktiemarkedets sundhedstilstand her, hvor vi står lige nu. Så lad mig starte med at spørge dig, hvordan vurderer du den sundhedstilstand lige pt.? Jamen, hvis man ser sådan helt overordnet set på det, og specielt fra de amerikanske, som jo vantro er længst fremme, når vi bare ser på tallene på indlægsniveau, så ser det jo egentlig ganske fornuftigt ud. Altså, vi har jo en situation, hvor salget overrasker positivt, godt nok begrænset, men indtjening overrasker faktisk relativt positivt. Specielt trukket af blandt andet finans også i USA. Ser vi på væksten, så er der jo en positiv salgsvækst, 3-3,5% i salgsvækst på de amerikanske virksomheder, og indtjeningsvæksten ligger på omkring 4%, så det er faktisk noget over det, som man regner med gående ind i regnskabssæsonen. Det, der driver indtjeningsvæksten, når vi ser på de amerikanske selskaber, det er teknologiselskaberne, det er kommunikationsselskaberne, det er de her 2-3 store sektorer i USA, som i væsentlig grad driver den udvikling. 79-80% har overrasket positivt i forhold til indtjeningen, og det lyder som et højt tal, men man skal huske på, at historisk, der overrasker 75% af virksomhederne på indtjeningen. Så det er stort set på niveau en lille smule bedre, end når vi ser på historikken. Der, hvor skolen trykker en lille smule, det er på omsætningssiden. Der er cirka halvdelen af selskaberne, som overrasker positivt. Og der ser vi altså historien ligge noget højere i forhold til overraskelse på omsætningen. Så samlet set en okay regnskabssæson, en lille pil op, men den er koncentreret omkring nogle få sektorer, og når vi kommer videre frem i snakken, tror jeg også, vi kan tale om nogle af de selskaber. Det er nogle ganske få selskaber, som ligger til grund for indtjeningsvæksten. Og noget af det, vi også lige skal tale om, tænker jeg, Otto, det var, at Jerome Powell, han var i CBS-programmet 60 Minutes i går, hvor han jo endnu engang slog fast, at de der renter, de kommer altså ikke ned lige forløbig. Men det er som om, at markedet alligevel ikke sådan helt ved eden. Der er i hvert fald stadigvæk, når jeg kigger ind på CME's hjemmeside, så kan jeg se, at der stadigvæk er 15,5%, der mener, at renten kommer ned i marts. På trods af, at han har sagt det her igen og igen. Han sagde også i går, at det fornuftige at gøre vil være at give det hele noget tid. Altså, vi skal simpelthen se, at den der inflation, den sådan for alvor er kommet ned. Det er ikke nok, at den bare kommer ned i de niveauer, vi er lige nu. Den skal også sådan langvarigt ligge nede på de niveauer. Hele det her rentesnak, Otto, hvor meget betyder det for aktiemarkedet fremadrettet? Vi har jo talt rigtig meget om det. Er det stadigvæk vigtigt? Det er stadigvæk vigtigt, og når vi kigger tilbage til sidste år, så var det jo det, der var en af de væsentlige omdrejningspunkter for aktiemarkedet. Første halvår, hvor vi så renterne specielt hen over sommeren køre op, aktierne toppede i slutningen af juli måned, og så vi renterne fortsætte op. Vi talte om, eller markedet talte om higher for longer, frem til midten af oktober måned, som så blev afløst af, at nu skulle renterne ned, fordi man begyndte at se en normalisering i inflationen. At inflationsdynamikkerne begyndte at pege i retning af, at inflationen skulle ned. Og så var det jo, at markedet virkelig begyndte at løbe hurtigt i forhold til at indiskontere rentesænkninger og rentefald fremadrettet. Og det er jo egentlig den historie, vi har været i siden midten af oktober måned, og frem til også her i onsdag, da centralbanken var på med deres rentemøde. Og markedet har jo stadigvæk, man kan sige, markedet, aktieejere, danske boligejere osv., har jo en fast overbevisning om, at renten kommer ned og kommer ned relativt kraftigt gennem 2024. Det skal så siges, at i forhold til fredagens nøgletal med hensyn til amerikanske boligmarked, jobmarked, der har det ændret noget på forventningerne, hvor man tidligere regnede med op mod 6, lidt over 6 rentesænkninger fra centralbanken her i 2024. Så ligger man nu på i underkanten af 5 rentesænkninger. Så tingene begynder at rykke sig en lille smule, men det er jo til basis, som du også nævner, Bodil, og som Jerome Powell nævnte i går aftes, at centralbanken i USA i øjeblikket foretager en form for risikostyring. På den ene side, så er man bange for, at at inflationen ikke kommer ned på den langsigtede målsætning, og måske ligefrem, at inflationen reaccelererer, at du kommer til at se, som du havde tilbage i 70'erne og 80'erne, perioder med reacceleration i inflationen. Og så på den anden side, at gøre, hvad skal man sige, for meget i for lang tid, at det går ud over væksten, og det går ud over arbejdsmarkedet. Så i de to spor, der er centralbanken i øjeblikket mest bekymret for, at man gør for lidt i forhold til at sikre, at inflationen kommer ned langsigtet på centralbankens målsætning. Men hvor mange rentenedsættelser har I i udsigt over i formuepleje, Otto? Vi har igennem efteråret her, og specielt i første del af 2024, haft en tese om, at vi kommer ikke til at se rentesænkninger lige så hurtigt, som markedet ser det, og vi kommer ikke til at se lige så mange rentesænkninger, som markedet ser det. Så vi ser frem mod, vi skal nok tættere på halvårsskiftet, før vi begynder at se den første rentesænkning, altså på april-maj mødet tidligst, og så stigen af rentesænkninger, tror vi, bliver mindre aggressiv end det, som markedet i hvert fald frem til fredags regner med. Altså mindre end 5, kan jeg forstå, men er det 3 eller 2, eller hvad snakker vi om? Altså, det er jo ikke, vi forsøger ikke at ramme antallet af rentesænkninger. Det er mere historien i markedet. Hvis markedet forventer 6 plus rentesænkninger, så er vores tese, at jamen, det er i vores bog i hvert fald overgjort i forhold til, hvad vi ser på inflationsdynamikken. Og den risiko, der er for, at inflationen ikke kommer hurtigt ned på de 2%, og risikoen for, at du ser en reacceleration og også inflation. Så i forhold til at positionere os i blandt andet aktiemarkedet og obligationsmarkedet, så er det jo i høj grad, hvad forventer markedet, og hvad forventer vi? Og der må vi sige, i forhold til vores perspektiver på rentestigen, der har vi været mindre aggressive, både i forhold til tidspunktet for, hvornår første rentesænkning den indtræffer, men også antallet af rentesænkninger, det vi så forholder os til i forhold til vores eksperiment. Okay. Og du har kort nævnt kongen af nøgletal, som landede i fredag, så det var så sandelig en overraskelse, i hvert fald for mig. Der var blevet skabt 353.000 nye job uden for landbruget. Det var forventet, at kun skulle være skabt 185.000, så det var altså en hel del mere. Altså, hvad fortæller det os om hele miljøet i USA? Jamen, det fortæller os jo, at når vi ser på opbremsningen i arbejdsmarkedet, at så er den meget, meget begrænset. Vi har stadigvæk et meget, meget stærkt amerikansk arbejdsmarked. Vi har en situation, hvor vi er tæt på fuld beskæftigelse med en arbejdsløshed på 3,7%. Det er historisk, når vi kigger på arbejdsmarkedet, når vi ser på væksten i USA, og når vi så også ser på antallet af rentesænkninger, der forventes i aktiemarkedet eller i obligationsmarkedet. Så situationen er her, at når du kigger på amerikansk økonomi, både på den overordnede vækst, men i høj grad også på arbejdsmarkedet, som jo historisk set er den sidste faktor, der ligesom blev berørt, så har vi stadigvæk en relativ og ganske fornuftig situation på den amerikanske økonomi. Mm. Men må jeg lige spørge, Otto, hvad hedder det? Det? Der er jo en ting, der er underligt. Der er jo ingen mennesker, der kan forklare, hvordan det kan være, at beskæftigelsen er så god. Og det vil jo sige, at faktisk i sig selv er det jo et faretegn, at det ligesom beskæftigelsen i USA er alt for god. Fordi der er ingen mennesker, der kan forklare, hvad verden de laver, og de forsvinder. Der er ikke nogen, der... Du kan ikke finde en, der kan svinge en hammer med. Altså, det er jo i sig selv et faretegn. Der skal man også være opmærksom på, og i forlængelse af det, Lav han pointerer her, at når vi ser på et punktestimat, som det vi så i fredag, som vi selvfølgelig havde relativt store markedsimplikationer, så er der jo også detaljer i tallet i fredags. Det sidste halve års tid har vi set, at op mod 3/4 af jobskabelsen er skabt inden for det, man kalder sundhed og uddannelse. Den andel faldt relativt kraftigt i fredags. Med andre ord, jobskabelsen var bredere i fredags. Men når man kigger på, hvor jobskabelsen så kommer fra i fredags, så var det inden for erhvervsservice, det var inden for handel, inden for transport. Og det, der er lidt i øjnefaldene, det er, at når vi ser på dels overarbejde inden for industrien, så er den på det laveste niveau siden covid. Når vi ser på arbejdsugen, som også var en del af arbejdsmarkedsrapporten i fredags, så falder arbejdsugen i fredags svarende til 0,2. Det lyder ikke meget, men hvis man gør det op i stillinger i forhold til et arbejdsmarked på 120 millioner amerikanere, så svarer det til en 500-600.000 stillinger. Så der er nogle ret store dynamikker, når vi kigger på et enkelt tal. Og den opbremsning, vi har set over en periode på cirka tre kvartaler, den er altså alt andet lige i hvert fald med det tal, vi så i fredags. Kraftigt udfordret af, at vi nu ser en voldsom jobskabelse, i hvert fald på det ene estimat, vi så i fredags. Vi så faktisk også, at decembertallet blev revideret op til 333.000 fra 216.000, så der var altså også skabt en del flere job i december, end vi sådan lige umiddelbart havde at regne med. Men Otto, vi bliver ved med at stå og snakke om, at arbejdsmarkedet påvirkes sent af de stigende renter, men altså, har vi ikke stået her og haft stigende renter nu i ganske lang tid, så det burde på en eller anden måde have slået igennem, eller undrer det ikke dig, at vi ikke kan se det? Det undrer mig, at vi ikke ser en større effekt på det amerikanske arbejdsmarked. Vi har jo set en effekt på arbejdsmarkedet. Vi har jo set en opbremsning af arbejdsmarkedet. Vi har set en effekt også i væksten, der er stadigvæk positivt, der er stadigvæk stærkere end det, man regner med. Vi så en BNP-vækst på 3,3% annualiseret her i forrige uge. Så man kan sige, at de effekter, vi normalt ser, og specielt i kølvandet af en historisk pengepolitisk opstramning, både i niveau, men også i hastighed, så har vi jo ikke set det, vi i hvert fald i forhold til historien har set. Og vi lærer os faktisk lidt op, at jeg har læst en analyse af Deutsche Bank her ved årets start, hvor de har lavet en samling af grafer, hvor de så i overskriften skriver, at alt tyder på en blød økonomisk landing, altså en situation, hvor arbejdsmarkedet går ned i gear, uden at du ser en voldsom stigning i arbejdsløsheden, du ser en vækst, der stadigvæk er positiv, du ser alle de her ting, som egentlig normaliserer sig. Så alt tyder på den bløde økonomiske landing, undtagen lige historien. Altså når vi kigger på de historiske nøgletal, når vi kigger på sammenhængende historisk, så skulle vi være meget, meget tæt på en recession. Men nøgletallene aktuelt siger, at vi er i en blød landing. Okay, så hvilken kurv ligger du dine æg i, Otto? Altså er det historikken, eller er det de aktuelle data? Jeg vil sige, vi har jo, og jeg var på i starten af november måned, hvor vi var undervægtet aktier. Vi havde en udkøb aktier en gang tilbage i august måned, og umiddelbart efter, jeg var på sidste gang med din kollega, Bodil, der øgede vi vores aktiespring til, at vi på daværende tidspunkt lå neutral, og der ligger vi faktisk stadigvæk. Så hvis vi ser på vores aktieeksponering, så vil jeg sige, at vi er konstruktive, vi er forsigtige optimister. Men jeg vil også sige, at vi har et øje på historikken. Vi har specielt på det amerikanske arbejdsmarked, og nogle af de faktorer, som vi ved, når de begynder at rykke på sig, så har de en relativt stor effekt, både på økonomien som helhed, men i særdeleshed også, når vi går tilbage til regnskaberne og den indtægtsvækst, som aktieinvestorer og analytikere regner med, skal være omkring 11% i år. Og det egentlig kan være på ingen måde, at der er relationer med opslag. Okay. Otto, så lad os høre lidt mere om, hvor det så giver mening at smide de der penge, som I smider ud på markederne. Aktiv allokering hedder det med et meget fint ord, men altså på dansk, så er det jo sådan set bare, hvor pengene bliver sendt hen og arbejde. Er der sådan særlige sektorer, I synes er interessante i det her miljø, vi er i nu? Ja, hvis man starter helt i helikopteren først, så vil jeg sige, i forhold til aktier og obligationseksponering, som er vores en blanding, så har vi øget vores aktieeksponering til neutral igennem efteråret her, tre omgange og senest i november måned. Så neutral i aktier. Men jeg vil sige, der hvor vi har vores eksponering, vores fulde eksponering, det er på obligationsmarkedet, hvor vi har haft en overvægtig varighed, som vi har nedbragt gradvist. Og så har vi også det, der hedder en overvægt mod spændvejs. Altså det er det faktum, at investorer kræver en højere rente til lånet til danske realkreditobligationsejere eller boligejere, danske boligejere, i stedet for at låne ud til den danske stat. Så det spænd har vi haft historisk en overvægt på, og det spænder også på den, hvor vi har reduceret vores overvægt. Så obligationer er stadigvæk området, vi mener giver mest værdi, når vi ser på sådan den overordnede allokering mellem aktieobligationer. Mm. Kigger vi så ned i aktieporteføljen og ser på, hvor er det, vi har vores overvægte hen, så har vi valgt at overvægte vores sundhedseksponering. Så inden for sundhed er vi overvægtet dels på pharma, men også i forhold til medtech. Og hvis vi tager det sådan helt overordnet, kan man sige, så sundhed har faktisk været udfordret gennem en periode her efter covid i en lagertilpasning, den sektor normalt ikke er vant til. Altså covid gjorde nogle ret store indgreb i forhold til lagercyklus, i forhold til lageropbygning og igen i forhold til lagernedbringelse efterfølgende, som har haft relativt store kursmæssige konsekvenser også for sundhedssektoren her i kølvandet på covid. Og det har faktisk resulteret i, når vi ser på prissætningen af aktier generelt, men i særdeleshed prissætningen af sundhedsaktier, så er det faktisk en af de få sektorer, som er prisfastsat til en recession, når vi ser på det earnings drawdown, som der normalt kommer i recessioner på den sektor. Så en relativt attraktiv sektor, når vi ser på prisfastsættelsen, og et område, hvor vi mener, at den tilpasning, specielt på lagersituationen, der har været rigtig mange virksomheder, den nærmer sig sin afslutning her gående ud af 2023. Okay. Det var overvægten. Har du mere på overvægt, Otto? Så jeg vil nævne den anden primære overvægt, vi har, det er sådan de to største overvægte. Den anden ting, det er industriselskaber. Altså industri generelt, når vi ser på sektorniveau. Jeg vil sige, det er vores sundhed er tiltet mod Europa, vores eksponering mod Europa, så er industrien nok tiltet mere mod USA, og skal vi nævne nogle selskaber inden for det område, så er det ikke sådan de klassiske industriselskaber som sådan. Det er en af vores største positioner, det er United Rentals, et amerikansk selskab, der lejer maskiner, entreprenørmaskiner osv. ud til virksomheder, som ikke selv køber de aktiver, men lejer dem i en periode hos United Rentals. Det er Cintas, som står for udlejning og vedligeholdelse af uniformer. Går du på en McDonald's i USA, så vil uniformen, som medarbejderne har på, typisk komme fra Cintas i forhold til... Det må du lige sige. Prøv lige at sige det lidt tydeligere. Jeg kan ikke høre, hvad det er, du siger. Uniformselskabet hedder... Det hedder Cintas. Cintas. Godt, tak. Yes. Så det er i hvert fald to eksempler på industrieksponering, som er med til at udgøre vores overvægt, men hvor vi ikke er i den klassiske industri, og hvor vi ikke er i sådan den klassiske danske transport, hvor vi også ser nogle ret store selskaber inden for den danske import. Okay, mens du talte, Otto, så tillod mig lige at google bare for, hvis vores lytter vil have tickerkode på. United Rentals hedder URI, og Cintas hedder CTAS, hvis man selv vil sidde og kigge lidt på de der aktier derhjemme. Så det var altså noget af det, der var over. Hvad er så undervægtet? Det, vi har undervægtet, det er inden for forbrugssektoren, consumer discretionary, en af de store sektorer i USA, hvor vi er undervægtet. Og det, man skal være lidt opmærksom på her, det er, at sektoren, selvom der er relativt mange selskaber i sektoren, så er der specielt to selskaber, der udgør den væsentligste del af sektoren, både i forhold til afkast, men også i forhold til indtjeningsudviklingen. Den ene, det er Amazon, og den anden, det er Tesla. Så det skal man være opmærksom på, at der er to selskaber her, som har en relativt stor indflydelse på den sektor. Så undervægtet der. Og den anden sektor, som jeg vil fremhæve, det er energisektoren, hvor vi ikke er repræsenteret, der er vi undervægtet i forhold til benchmark. Okay. Og så nu er det vi jo så midt i en regnskabssæson, som vi har nævnt et par gange, og der kommer altså også et hav af spændende regnskaber her i løbet af den her uge. Er der nogle af de regnskaber, som lander her i løbet af ugen, som du kan bruge til sådan at, ja, som en eller anden form for proxy for, hvordan det så egentlig går, enten i USA eller herhjemme i Danmark? Jeg vil sige, at når vi ser på den amerikanske regnskabssæson indtil videre, så har vi jo haft faktisk en rigtig de store andel af selskaberne, der har været ude at rapportere, specielt i sidste uge, hvor vi så nogle af de helt store selskaber fra TechSpace også ude at rapportere. Vi har også set i højere grad, at hvad skal man sige, antallet af selskaber og typen af selskaber, der nu begynder at rapportere også i den her uge, hvor vi har lidt over 100 selskaber, til begynder at brede sig ud. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg er rigtig meget opmærksom på, hvordan ser verden ud i USA uden for Magnificent Seven eller uden for de allerstørste selskaber, fordi der er kæmpe forskel på, hvordan udviklingen er. Vi har set generelt i forhold til indtjeningsforventningen på 2024, at estimaterne er kørt ned her i de to første måneder af 2024 til cirka de her 10-11% indtjeningsvækst. Men der, hvor vi har set den største revidering, negativ revidering på indtjeningsvækstforventningerne, det har netop været uden for de allerstørste selskaber. Altså selskaber, som i langt højere grad repræsenterer amerikansk økonomi. Og der er verden lidt anderledes end det, som vi kan læse ud af Meta-regnskabet eller ud af Microsoft-regnskabet. Der er verden væsentligt mere udfordret. Og vi kunne ret tydeligt se det i fredag, synes jeg, da vi så Magnificent Seven var de oppe 5,5%, tror jeg, til en ny all-time high på S&P-indekset. Men samtidig med det, så falder de små og mellemstore amerikanske virksomheder, de falder over 1% i fredags, så 73% af samme indeks ligger med negativ afkast i fredags. Mm. Så en relativt stor forskydning, og en forskydning, vi så sidste år, og en forskydning, vi til fulde også ser i år. Så fokus ud på bredden, ud på det gennemsnitlige amerikanske virksomheder, er i høj grad det, der er mit husområde. Men også de der 7 aktier, som har kørt ganske voldsomt, og det kan godt være, at nogle af dem ligesom slipper gaspedalen her, i når vi kommer ind i 2024. Tesla har ikke lige haft det så godt, lad os sige det på den måde. Men altså, giver det mening stadigvæk, eller er der, altså, kan man begynde at tale om, at der måske er en boble i noget af det der? Jeg vil ikke sige, at der er en boble, fordi når du ser på indtjeningsvæksten, så i nogle af de selskaber, der virkelig driver det, så har du jo reelle indtjening bag kursstigningen. Du har en virksomhed og nogle virksomheder, som reelt leverer indtjeningsvæksten. Prisfastsættelsen er højere. Det er helt afgjort, at den er højere, end når vi ser på den gennemsnitlige amerikanske virksomhed. Men der er et momentum i forhold til teknologi og i forhold til indtjeningsvæksten. Og det tror jeg er det primære omdrejningspunkt. Jeg synes også, når man kigger på Magnificent Seven, så hvor vi tidligere har samlet dem som en gruppe, så synes jeg også, at regnskaberne her i det kvartal, vi netop har været igennem, altså på 4.23, at der begynder vi altså at se nogle forskydninger. Tesla er jo nede 25% i år, bare for at nævne en af Magnificent Seven. Vi har Apple, som ligger svagt negativt. Vi har Google, som ligger svagt positivt, men på ingen måde det, som man ligesom kan se hos Meta og nogle af de andre. Så der er en relativt stor forskydning, og jeg er overbevist om, at Lau også skal huske filmen fra 60'erne, altså den her western, der ligger navn som Magnificent Seven. Husk på, da filmen slutter, der er 4 af de her 7 cowboys, de er altså døde. Så det er ikke givet, at de her 7 kæmpestore, fantastiske selskaber, de var ved. Vi begynder faktisk at se i øjeblikket nogle revner i forhold til den. Blandt andet kursudvikling, men også på indtjening. Ja, det er også en lækker western, som har lagt navn til de der 7 aktier. Lav, havde du en kommentar? Jamen, jeg bare spørger dig, det lyder da fornuftigt, at I prøver at holde fingrene fra det der. Men hvor meget Amerika vægt har du så? Fordi USA udgør jo efter den der MSCI cirka 70% af alle aktier, og det er jo så de, der trækker voldsomt op det der. Men hvor meget Amerika vægt har du i dine aktier? Vi ligger lige omkring 50-55%, så vi er relativt kraftigt undervægt i USA. Ja, ja, ja, ja. Vi ligger med en undervægt på en 15-18%, som i rundt tager. Ja. Jeg er øvrigt så bemærket. Jeg er jo flyttende. Jeg kan jo godt lide transport med, fordi jamen, transport er ikke noget, vi ikke tæller rædderier, men det er sådan et fantastisk ærligt sted. Og forleden der var det jo UPS, tror jeg det var, og min også FedEx har været ude. Var det ikke UPS, der skulle skære ned med, var det 19.000 job og sådan noget? Altså, det er jo sådan nogle steder, hvor du... Altså, det er jo ærlige tal, fordi de kan simpelthen måle hele tiden, hvor meget er der, og hvis folk står og hænger hen i hjørnet, ikke, så er det ud af vagten, du. Fordi de kan godt se det her, det kører ikke bare sig selv. Okay. Og luftfragt er jo der, hvor det er mest følsomt, ikke? Ja. Så der er altså noget, der tyder det på, at det dæmper sig. Men der skal man også være opmærksom på nuancerne, kan man sige, UPS, fordi det er rigtigt, at vi udskulle 4-12.000 mennesker, men man kunne spørge også i forhold til sådan, den interne konkurrence omkring pakketransport, at Amazon begynder faktisk også at fylde rigtig, rigtig meget i forhold til transport, så en af de selskaber, som også i forhold til teknologien er med til at løfte aktieindeks og indtjening, gør altså faktisk også en noget sådan, på selskabsspecifikke forhold, på selskaber som UPS, som oplever en væsentlig hård konkurrence, og det forretningsgrundlag, som de har haft tidligere og delt med FedEx, det bliver nu altså udfordret af blandt andet Amazon. Spændende, Otto. Vi bliver nødt til at slippe dig nu, for vi skal videre i programmet, men det var som altid en fornøjelse at have dig med her på telefonen. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Jamen selv tak. God dag. I lige måde. Ja, så vidt Otto Friedrichsen, der jo på en eller anden måde altså, bevarer den gode stemning, synes jeg, fordi han siger, at man kan godt være sådan forsigtig optimist på aktiemarkedet, og det er vel også den vej, du træder, Lars Svendsen. Ja, men om du også siger, han er jo også permanent lang. Altså, han har jo et placeringsbehov, jeg kan ikke huske, hvor mange penge han har, men ja, han er jo per definition, skal placere nogle penge, så derfor så skal der hele tiden være nogle steder, men ja, det glæder mig, at han har trappet ned på de der mest hissige steder i USA. Og så videre. Din hadeaktier. Altså, nå jo, men problemet er jo det, at hvis du bare følger indekset for, at du ikke synes, du er nødt til at være med for at få afkast, så har man jo lukket øjnene, ikke? Så bliver du ikke så begejstret, fordi nu skal vi nemlig lukke Anders Bæk ind i programmet, Lars Svendsen. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og faktisk er ham, der har haft en ganske udmærket start her i vores konkurrence. Godmorgen og velkommen til dig, Anders. Godmorgen, Bodil, og godmorgen, Lars. Privatinvestor og civilingeniør, og du har særligt fokus netop på tech og kunstig intelligens. Anders, du startede året ud med at have 11 aktier i din portefølje, og nu er du nede på 6, og dem, som du har smidt ud med badevandet, det er, så vidt jeg kan se, Amazon, ASML, Alphabet, Netflix og Adobe. Hvad fik dig til først og fremmest at luge ud i porteføljen? Jamen, det var, vi snakkede også lidt om det sidste gang. Men det er jo egentlig for at strømline på det følgende og fokusere på de selskaber, som jeg ser har den største vækst i vente, simpelthen. Og man kan sige, i forhold, som sagt, så det vil sige, så Alphabet, røg ud af på det følgende. Og den har altså solgt ud her over de sidste par uger, og det har egentlig været en okay beslutning, for man kan jo sige, Alphabet var i hvert fald en af de aktier, der er her i sidste uge, skuffede de lige smule. De vækstede rigtig fint på både top og bundlinje, men deres reklameindtægter havde man gerne set højere. Anders, det er desværre en lidt usikker forbindelse, vi har. Vi prøvede lige at se, om den bliver bedre, når vi får talt os varme. Men Anders, en af dem, som blev liggende, var altså Tesla, som jo altså har haft en ret dårlig start på 2024. Hvorfor smed du ikke den ud? Jeg tror, vi blokhus, så det kan være derfor, at den er en lille smule rusten. Ja. Så prøver jeg at gå udenfor. Ja, gør det. Åbne et vindue eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel. Lige to sekunder. Ja. Jeg ved ikke, om det er blevet en lille smule bedre. Jo, det er blevet en lille smule bedre. Yes, perfekt. Det må du. Jeg har i gang med at passe din blok, som man siger i vores. Nå. Hørte du mit spørgsmål, Anders? Ja, i forhold til Tesla, hvorfor den ikke er røget ud. Fordi det er jo, kan man sige, et helt relevant spørgsmål, fordi det er jo Tesla, der har faldet allermest i min portefølje. Jeg tror, nu skal lige se, hvor meget den er faldet. Den er, siden jeg købte den op, er den faldet omkring 20%. Og det snakker vi også lidt om det her, men det er jo fordi, at jeg kigger, når jeg investerer, så kigger jeg i høj grad på den indre værdi af en aktie, altså uafhængigt af aktiekursen. Og når vi kigger på den indre værdi, altså fundamentalerne og produktet, teknologien, innovationsgrad og så videre, jamen der vurderer jeg, at Tesla står rigtig, rigtig stærkt. Og derfor har jeg jo sådan set egentlig bare set det her fald som en oplagt købsmulighed, og har egentlig fået købt op. Okay. Anders, til gengæld så har du også Meta, og den havde jo en fantastisk ridt i fredags oppe med 20%, og det er ikke engang slået igennem, så vidt jeg kan se, inde på din Saxo Bank konto. Lige nu står det som om, at du er oppe med 3%. Jeg ved ikke, hvad det rigtige tal skal være. Har du overblik over det? Altså 3% lyder en fint. Okay. Jeg vil sige, hvis vi skal gå igennem på det følge, fordi der har været noget af en rutsjebanetur her den første måned. Hvis vi kigger på Nvidia, er op med 30%. Det er altså på en måned det her. Meta er op med 36%. Og så har vi så Tesla, der er nede med 19%. Men det har bestemt ikke været kedeligt i hvert fald. Mm. Så du ligger præcis, som du gerne vil ligge lige nu, Anders, eller er du stadigvæk i gang med at se, hvordan der skal rykkes rundt på brikkerne? Nej, jeg tror egentlig, som tingene ser ud nu, der tror jeg egentlig, at brikkerne ligger, som de skal, så at sige, at det ser fint ud. Godt. Anders, lad os lige prøve at samle op på nogle af de tech-regnskaber, der landede i sidste uge. Meta har vi lige ganske kort været omkring. De var, havde altså også fødselsdag i går. Altså, jeg må indrømme, jeg synes, det er helt vanvittigt at tænke på, at det selskab kun er 20 år gammelt. Det er jo altså helt sindssygt, at de har kunnet vokse så meget. Var der noget særligt, du bemærkede i deres regnskab, Anders? I Metas regnskab? Mm. Man kan sige, de vækstede rigtig, rigtig flot, og de tre faktorer, der har gjort, at de har vækstet så meget, jamen det er jo først og fremmest, at de har haft den her flotte vækst på både toplinje og bundlinje. 25% year-over-year, år-over-år, på kvartalet. Og derudover, jamen, så siger Zuckerberg det her med, at de vil begynde at udbetale et kvartalsudbytte. Derfor den 26. marts, at de begynder at udbetale 50 cent per aktie, og derudover vil Meta tilbagekøbe 50 milliarder dollars af sine aktier fra markedet. Og ja, det kom en lille smule bag på mig, at det blev taget så godt imod fra aktiemarkedet. Det er jo lidt sjovt det her med, at jeg læste, at den stigning, som Meta de havde i fredags, det er verdenshistoriens største aktiestigning på en dag. De steg med 200 milliarder dollars. Som investor kan man jo i hvert fald ikke klage over det. Nej. Men jeg vil så sige, hvis man skal putte lidt negative briller på, det som jeg også i det større perspektiv hæfter mig ved, det er, at Meta de stadig laver stort underskud på deres VR, altså Virtual Reality Headset. Den afdeling, hvis man kigger på den separat, har et underskud på 3 milliarder dollars. Det er den ene ting. Samtidig med det, så synes jeg også, det er lidt af en, vi kan kalde det, en innovationsfordannelse, at nu her med deres Twitter-konkurrent Threads, som der blev udgivet for et halvt års tid siden, at den næsten allerede er uddød. Altså, der er ikke nogen konkrete tal, men alt andet lige virker det til, at de har blivet droppet den igen. For mig noget, det gik rigtig mest efter, det er om ledelsens innovationskompas. Det er godt indstillet. Og her synes jeg, at Mark Zuckerberg og hans ledelse, de har lavet et par bummer. Et par undskyld? Et par bummer, der. Ja. Altså et par fejlskud. Mm. Hvad for nogle bummer, der tænker du særligt på? Altså, som sagt, det her med VR, at det slet ikke er kommet. Altså deres virtual reality, det her headset, at det kommer så skidt fra start, og med Threads, som er Twitter-konkurrent. Godt. Anders, men ellers så er det jo altså også et selskab, som er primært kendt for de brands, der hedder Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Der er selvfølgelig også nogle andre ting nede under, men i mange, mange år, der har jeg hørt folk rende rundt og snakke om, det der Facebook, det er totalt outdated, der er ingen, der bruger det mere, og vi kan ikke rigtig, altså, det bliver snart overhalet af nogle andre, men altså alligevel, så formår de altså at levere et flot regnskab. Hvad tror du, vi kommer til at se af udviklingen? Kommer der endnu flere nye brands ind over Facebook, var jeg lige vil sige, ind over Meta, eller hvor ligger deres udviklingsmuligheder primært? Vi kan i hvert fald konkludere, at Facebook og Instagram de stadig er i rivende udvikling. Og jeg kan ikke lige umiddelbart se nogen konkurrent, der skulle komme ind og overtage en masse markedsandele fra hverken Facebook eller Instagram. Så jeg vil vurdere, at de ligger rigtig stærkt fremadrettet. Okay. Anders, der kom også regnskaber fra Apple og Amazon. Var der noget særligt at bemærke i de to? Apple de faldt jo en lille smule oven på regnskabet, og Amazon var ligesom Metas regnskab til rigtig godt imod at stige med 7%. Jeg er jo så kun Apple i min portefølje, og jeg vil sige, der var ikke noget, der sådan overraskede mig. Altså, det, jeg synes, de gjorde det i begge to rigtig fint. Apple de faldt jo primært, fordi at deres markedsandel i Kina er faldet med 13% year over year. Og det skruer selvfølgelig markedet. Men jeg vil sige, det i forhold til Apples regnskab og regnskabspræsentation, det som jeg hæfter mig ved, det er, at Apple stadig står sindssygt stærkt, og de stadig tjener styrken med penge. Og det jeg også ved mærke i, det var, at Tim Cook han udtalte, at her inden for en gang senere i år, der vil de præsentere deres AI-udspil. Vi venter jo stadig spændt på, at Siri, nu har jeg selv en iPhone, og når man bruger Siri sammenlignet med ChatGPT, så er den jo bogstaveligt talt dum som en dør. Den er virkelig ikke ret klog. Så det er et spørgsmål om tid, før at de kommer med deres ChatGPT pendant. Og det lyder til, at vi relativt snart inden for nogle måneder vil høre mere om det. Og det er en rigtig, rigtig vigtig katalysator for Apples aktie fremadrettet. Mm. Okay. Og Amazon, noget bemærkt der? Ikke noget, der sådan, stak helt ud. Jamen, så lader vi den bare ligge. De klarer det jo også rigtig, rigtig fint. Ja. Godt. Anders, lad os runde af, men jeg vil bare lige høre dig her til sidst. Nu har vi jo så altså fået mange af de regnskaber, som påvirker din portefølje direkte, men hvad holder du øje med sådan en stadig regnskabstung uge, som vi går ind i nu? Hvad er der særlig at bemærke for dig? Altså det, som jeg holder rigtig meget øje med, det er så ikke i denne uge, som vi kunne huske, det er næste uge, at Nvidia, de kom ud med deres regnskab. Og det er jo altså også en, der har været rigtig, rigtig højt, der har slået rigtig, rigtig højt her over det seneste år, med en stigning på plus 200% på aktiekursen. Så de, når der er højt at flyve, så er der jo også dybt at falde, hvis ikke at levere. Så det bliver et meget, meget afgørende regnskab, de kommer ud med. Og hvis jeg selv skal give hvad jeg selv tror, der vil komme til at ske. Jeg tror rent faktisk godt, at de kan indfri, på trods af, at der er nogle tårnhøje forventninger til dem. De trader jo til en price to earnings på 80. Det er altså en meget, meget høj kilopris. Det er jeg sikker på, at Lav han også vil være enig med mig i. Så det vil sige, at der er altså meget, meget høje forventninger til at de leverer på både toplinjen og bundlinjen. Og det forventer jeg egentlig også, de gør. Og det er jo fordi, at de tjener rigtig, rigtig mange penge på de her AI-kapløb, der udspiller sig på deres AI-træningscomputere. At salget er eksploderet rigtig, rigtig godt her over det seneste år. Mm. Det bliver spændende at se, hvor det lander, Anders. Her til morgen, der vil jeg bare sige dig tak, fordi du var med. Det var så lidt. Ja, så vidt altså Anders Bæk, der er porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og fører konkurrencen lige nu. Og man kan altså gå ind og se på Saxo Banks hjemmeside, hvordan de ligger, de forskellige porteføljeforvaltere. Lars Svendsen, du er et lille minus. Jeg har tjent en procent penge. Har du tjent en procent penge? Nej, jeg ligger på 52. Men, okay, ja, men så er den ikke helt opdateret, den side, jeg kigger på. Der står, der har minus 1%. Det passer sig altså ikke. Nu er en dårlig side. Never mind, Lars Svendsen. Lad os hoppe til noget, som er i en helt anden boldgade end de store tech-selskaber, nemlig Solar. Ja. De kom ud med en melding i fredags, som ikke var særlig god. Lad os bare sige det på den måde. Kan du ikke tage os igennem, hvad der var, de sagde? Jo, og man siger først, at Solar er jo den største elgrossist i Norden, og han har også noget VVS og andre mærkeligt elektronik og ting, og energi, grønne energiprodukter og sådan nogle ting. Men de kom ud med en opdatering, og regnskabet skal komme på torsdag, inklusiv en strategiplan. Men de kom faktisk ud med noget, som var meget skuffende, og det overraskede mig, fordi det er faktisk en aktie, jeg har synes jeg er kommet ned, og som jeg har købt mig sådan meget pænt op i. På 450, men nu koster den 370. Den er lige så haft fredag eftermiddag, og så her i dag få den ordentligt drag over nakken. Og det der er pointen i det hele, er, at deres indtjening er i andet halvår har været meget presset. Og det er, og det de siger, det er, at det vil også fortsætte i det nye år, men mod slutningen af året vil alt blive bedre igen, eller så begynder det at gå opad. Og så skal man sige en ting om det, er, at når man sammenligner med 2022, sammenligner man altså med et rekordår stort set. Jeg kan godt være, at de har haft et langt, langt tilbage regnet i procenter, som var højere, men det var et særdeles godt år i 2022, så det gør vi ligesom, at sammenligningen ser værre ud, ikke? Men altså, den korte lange er jo, at de siger, at hele året kom ud med et overskud på 418 millioner før skat, og de havde tjent 330 i første halvår, ikke? Det er sådan den måde, du sådan kan regne det ud. Så kan du sige, jamen så er det også tjent 88 i andet halvår, ikke? det er jo næsten kun en fjerdedel af, hvad de præsterede første halvår. Så det er jo virkelig en, der vinder noget. Men de har så haft et meget stort cashflow på frit cash flow, men det er tydeligvis, at de har også udløst stort udbytte, så det var begrænset, og de har også købt en virksomhed. Men, og det ser ikke ud til, at den tilkøbte virksomhed, jeg tænkte straks, uha, er der nu noget, det er nu, der laver varmepumper, men, og som ikke er så tosset gammel endnu, det er foretændt, så vil jeg begribe det, men det er ikke det, der har givet mig problemer. Så det er absolut skuffende. Det, der så er det interessante omkring det, vi skal jo ligesom også se, hvad er egentlig, de fortæller, det er, at det går dårligt i alle de lande, de har. Det er jo Norge, Sverige, Danmark og Holland, plus lidt i Polen. Og Holland er det næststørste land, og Danmark er det største. Altså er det byggeriet og industriaktiviteten, de leverer også til alle mulige komponenter, de sætter ind til industriforetagene og Semco og sådan nogle, hvad det hedder nu om dag. Pravita, der laver ting og sager på olieinstallationer og platformer, skibe og alt muligt. Men altså, budskabet fra dem er, at det går dårligt ude i samfundet. Det er det, der er det interessante, at der er der altså ikke højkonjunktur, og alle er vilde og glade. Tværtimod, de må kæmpe om ordrene og acceptere, at der er prispres, og de skal putte flere penge i. Så det er sådan set, det er mere sådan signalværdien ind i forståelse af samfundsøkonomien, at det her, det går altså ikke godt ud i samfundet. Det er så Lauge, får det dig til at trække følehornet til dig i nogle sammenhæng i forbindelse med nogle særlige aktier eller et eller andet? Ja, nu er det mest interessant for mig jo ham her, for jeg synes, at han var nået 450, der begyndte jeg at købe, og det er jo en aktie, der er oppe og top på 900, ikke? Men tilbage i verdenshistorien på 2-3 år siden. Og der mener jeg ligesom, at han var meget fornuftig, og så købte jeg nogle flere, der var nede og vinde i. Jeg havde købt mellem 450 og 410. Så når man gik den op igen, så synes jeg, det var jo vældig godt. Nej, det var det ikke. Nu koster 370, og han betalte 30 kroner i udbytte, så man får der jo simpelthen meget baglæns. Som det er jo plaster på såret, men nej, det gør det ikke. Jeg, altså i sig selv, Solar, mener jeg, er det, jeg kan finde fristen til den her pris. Og så må vi håbe, den der strategiplan, der kommer på torsdag også har noget fornuftigt indhold. Ja, for skal vi ikke også passe på at lægge for meget sådan betydning ind i sådan en enkel udmelding fra et enkelt selskab? Nu snakker vi jo med Otto Friedrichsen, som har overvægt på industriselskaber. Det kan godt være, det er i USA, ikke? Men ikke desto mindre. Ja, ja. Jo, det er korrekt. Det er jo sådan, måske lige sådan en bredere panel, han taler om. Men ja, det skal du, og vi havde jo en lidt, fordi det handler jo også om byggeri og sådan noget, selvom de jo har meget, det er jo service. Udskiftning, service, salg, det er det væsentligste hos dem her. Men vi havde TCM, der laver køkkener. Det er dem med Svanekøkkenet, og de har fire brands, tror jeg det er. Men han klarede sig faktisk forbløffende godt, altså på et lavere niveau, men han klarede sig faktisk meget pænt i forhold til, at alle ved jo, at det ikke boomer afsted. Og det var jo en positiv overraskning. Han gik fra 45 til 55, altså aktiekursen, som så jo er blevet bumpet til sådan noget dernede. Så jo, det skal vi lige passe på, men det er altså budskabet herfra, og han er stor, det er en 3.000 menneskers koncern, ikke? At det er, at det går altså ikke godt ud i samfundet, det er, der er ikke blod på gaden, men vi skal lige holde i tømmerne og styre omkostningerne og strammer os op og få det til at køre igen. Det er budskabet fra dem. Glimrende. Nå, vi kan lige nå et hurtigt spørgsmål. Lars fra Allerød har skrevet, Ambu, kan deres høje price earning på 164 forsvares? Hvad tænker I i forhold til for eksempel ALK, som ligger på 78, og Novo på 42? Er det det rigtige tal at måle dem på, spørger han først og fremmest. Det er det, og hvad tænker I om dette i forhold til bevidst udvikling de sidste 2-3 år og forventet fremtidig potentiale? Ja, som man siger, Nova er jo, der kan du godt bruge PE-kvoter, fordi det er jo, og det er jo så væksten, det handler om, ikke? Hos dem. Men som den er også høj prissat, og også i absolutte størrelsestal. Men altså, Ambu har jo været nede og vende på lige over 0 punkt i indtjening, og skulle gerne i det år ramme, det nye regnskabsår, det begyndte 1. oktober, ramme knap 10% overskudsgrad, og meningen er, at det skal op på 25%. Det er sådan, det er det ikke sagt direkte, men det kan du sådan fortolke dig hen til. Det er den niveau, så du siger 20-25%, og de skulle ramme 10 år. Så nej, du kan da ikke bruge det der tal til så meget, men jeg tror altså, at Ambu er, hun har fået vendt skuden Midtby derude, og nu begynder det at køre opad, men det er jo ikke, altså om 2 år skulle han gerne kunne komme op og have et eller andet år, om måske 20 øre på en krone i overskudsgraden, i forhold til de der, hvis de er heldige, 8-10% i år, og de kom næsten fra 0. Så han er på vej op. Så du kan ikke bruge PE-kvoterne, for det handler jo om indtjening. Ikke? Okay. Og ALK har også, men det er så langsigtet vækst, det handler om. Mm. Godt, så fik vi lige det med, Lars Svendsen, her på en mandag, hvor vi altså handler lige rundt nålet. Desværre lige røget ned i den røde side, men ikke desto mindre, så kan der jo nå at ske alt muligt i løbet af sådan en dejlig handelsdag, som ja, vi har mange timer foran os nu. Der lander regnskaber for også nogle spændende selskaber i USA i eftermiddag. Caterpillar hedder det vist. Palantir, Tyson Food, McDonald's, Palantir, der er alt muligt. Alt godt for havet, hvis man er til den slags. Så der kan man jo selvfølgelig hoppe ind og følge med, og vi følger selvfølgelig også med i det her på Euroinvestor. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var i studiet. Det var som altid en fornøjelse. Tak også til Otto Friedrichsen og Anders Bæk, som vi ringede til i løbet af udsendelsen. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen tirsdag, hvor det handler lidt om risiko. Ja, så lyt med, når vi starter 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.